Iubiților credincioși, mare grație și stație din cer și pe pământ. Mireasa cerului și împărăteasa pământului, iată că astăzi este lăudată între noi de îngeri de Serafii, de heruvim pentru curăția și pentru mântuirea nobilă care a avut-o de noastră de Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu. Dragi credincioși care ați fost atenți și care cu adevărat vreți să cunoașteți tainele Dumnezeirii, ați prins din nenumărate cuvinte taina omului și taina lui Dumnezeu și întruparea Dumnezeirii. Dar ca să vină Dumnezeu pe pământ, trebuia ca să fie pregătirile toate celelalte. Așa cum Dumnezeu pentru Adam a pregătit Edenul și l-a încoronat ca un împărat, el nimic știind din cum au fost făcute celelalte date pe care stăpânea, așa trebuia prevestit înainte venirea Domnului din furna pe Fecioara Maria, dar într-un chip umbros, că se va naște în prunc, în copil, în fiul omului, ca să scoată pe om din mocirea păcatului. Dumnezeu pentru aceasta a trimis nenumărate prorocii în urechile și în simțămintele oamenilor, ca prin înțelepciunea lor înjugată cu Dumnezeirea să discearne când va veni Domnul Hristos să scoată din odia păcatului pe om. Dar dacă omul a fost înjugat cu moartea și cu cei ce produce moartea, adică cu păcatul, iată și panicul totdeauna Sfântul de lui de aduceme când a venit vremea. Așa că numai cei care și-au ascultit sufletul său, viața lor înaltă, cu cărbunicul sfânceța, celora li s-au descoperit tainele Dumnezeirii, acelora li s-au descoperit prorociile și vremuri de când va veni Domnul Hristos și cum va veni judecată de acolo. Vedem, dacă ne întoarcem în firul istoriei și ajungem până la noi, vedem luna căzut în cea mai preamocirilă posibilă. Atât de mult s-a supărat Dumnezeu încât că și-a dat consimțământul ca să distrugă lumea. Dar totuși se milostivește ca să nu piară de tot chipul și asemănarea lui Dumnezeu și atunci îi spune lui Noe, care era printre singurii drepte al pământului. 500 de ani de trecut în fecioria lui, că atunci trăia lumea mulți ani, iar în jurul lui numai curtie de strădălări de Sodomului și ale Gomorului. Atunci trimite Dumnezeu lui Moise, din Îngerul Domnului trimite vorbă ca să salveze pământul, să zidească corabie și în ea, când va primi vestea, să ducă tot ce este vietate de pe pământ, parte bărbătească și femeiască. Și la urmă să-și ia și el perudele lui și închizând corabia să aștepte venirea potopului. Lumea știa de potop, știa de corabie, îl făceau nebun pe Monoie că-și face corabie în vârful muntelui. Dar iată că vremurile s-au împlinit, potopul a ucis toată lumea, Noe s-a salvat și din el a perpetuat chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Iată că a rămas doar în fila istoriei potopului Noe, dar noi nu ne întrebăm ce a însemnat acea corabie. Iubiților credincioși, ne oprim cu această pildă aici, ca să ne ducem până cu 2000 de ani în Ierusalim să vedem ce se întâmpla. În neamul evreiesc, cel ce nu avea copil era de cea mai mare necinste. Chiar dacă era cel mai mare credincios, el trebuia să-și aducă jertfa lui la Sfântul Altar în urma celor care aveau copii. erau doi bătrâni cu numele de Ioachim și Ana, care se plăceau dintr-o viță nobilă, dar tristețea lor era de nedescris pentru faptul că ajuns la bătrânețe nu au copii. În una din zile, aducându-și jertfa sa către Sfântul Altar, preotul îi respinge, spunându-le oarecum cu niște cuvinte jignitoare, cum îndrăznesc să vină în fața celor care au copii. Atât de mult s-a jignit Ioachim, precum și Ana, pentru acest gest, încât nu era de ajuns lor durerea care aveau că n-au copii. Și acum această jignire, iată că a pus un gaz parcă pe foc ca să aprinde mai mare durere în sufletele lor. Cu acest foc în inimă pleacă de la templul lui Solomon, deci de la biserica din Ierusalim și se duc acasă, rugându-se lui Dumnezeu cu tot sufletul să facă ceva cu ei. Ioachim se duce în afara casei și se roagă undeva într-un munte, iar Ana rămâne acasă să se roage. Dar ei au făcut un legământ și au spus: Doamne Dumnezeul părinților noștri, dacă ne vei da un copil, noi o să ți-l afierosim ție, adică o să-l închinăm ție, o să ți-l dăm ție. Indiferent dacă este parte bărbătoasă sau femeiască. Când Dumnezeu a văzut credința și a ajuns focul credinței la maxim, iată că Dumnezeu răzumite veste că Ana la bătrânețe timp va întreda și va naște fiul. Lucru care s-a întâmplat. Ana o naște pe Maica lui Dumnezeu. Atât de mult s-a bucurat, nu știau taina care este, care se va desfășura de acum încolo. Dar totuși, dacă a avut legământ încheiat cu Dumnezeu, iată că la 3 ani, prunca trebuia să fie afierosită de Dumnezeu. Era obiceiul legea iudaică ca să se dea lui Dumnezeu și din partea bărbătească și din partea femeiască să se închine în fecioria cu care se nășteau și să trăiască deci în această curăție la templul lui Solomon. Fecioara, fiindcă era dată de părinții ei lui Dumnezeu, iată că la vârsta de 3 ani de zile, într-o trăire nespusă de cântări de fecioară și cu lumânări aprinsă, este dusă din Nazaret, unde s-a născut, dusă în biserica din Ierusalim. Acolo Ioachim și cu Ana o duc la biserică și o dă arhereului care era de rând cu numele de Zaharia. Zaharia, care avea o viață sfântă, un arhereu bătrân, încărunțit în zile, dar cu aceeași durere și el că nu avea copii, menționez aici pentru sfinteala unora, atunci arhiereii erau căsătoriți. O ia pe Sfânta Fecioară, frunca de 3 ani și o duce, nu după ce arunc în Iana care a fost până atunci în biserică să o lase, ci o duce direct în Sfânta Sfintelor. Toți au rămas uimiți la acest gest care îl face arhiereul anului, arhiereul Zaharia. Era cu necuvință, practic, pentru o parte femeiască, chiar pe ceară, timp și pruncă să fie dusă în Sfânta Sfintelor. Și totuși, parcă părut, se vede că Zaharia caută această lege și o ia pe prunca de 3 ani cu numele de Maria și o așează în cel mai sfânt loc din lume. Ce era Sfânta Sfintelor? Biserica din Ierusalim, făcută de împăratul Solomon, după dimensiunile și caracteristicile date de îngeri, era împărțită în 3 părți. Prima parte și sala cea mai mare era dată numai pentru oamenii care veneau și se rugau lui Dumnezeu. A doua parte, cum a fost Acum Sfântul Altar, despărțit deocată de teasmă, era Sfânta sau Altarul se chema. În acest altar, în fiecare zi, preotul și arhereul slujea slujba care se ținea după rânduiala mozaică în biserica din Ierusalim. Dar dincolo de Sfântul Altar, mergând spre vârful bisericii, mai erau încăpere despărțite și aceia de o catapeteasmă și aceea se chema Sfânta Sfintelor. În aceea încăpere intra o singură dată arhereul pe an la o zi bine menită de rânduiala mozaică și aducea jertfă Dumnezeului celui timp. Dar acea jertfă se aducea în sânge, se șunghia un visel sau un miel și acolo acel sânge se aducea în Sfânta Sfintelor pe jertfă lui Dumnezeu. De ce se spune Sfânta Sfintelor și ce conținea acolo? Era cel mai sfânt loc din lume, fiindcă acolo erau toate tainele lucrării lui Dumnezeu pe pământ. Acolo era chivotul legii, care conținea cele două table ale legii lui Moise, date de mâna lui Dumnezeu lui Moise în muntele Sinai, scrise pe lăstrele de piatră. Tot acolo era toiagul lui Aron înfrunzit, marea minune, când Aron și Moise merg la Faraon să-l scoate pe iudeu din robia egipteană. Deci acel toiag înfrunzit era păstrat în chivotul legii, pus acolo, cu mare sfințenie, chivotul însuși fiind tot făcut din aur. Acolo era năstrapa cea de aur, așa se numea, care conținea mana cerească. Mana cerească era mâncarea dată de evrei când au ajuns în pustiu. De jur împrejur era doar cerul, nici măcar pic de verdeață sau de vietate în jurul lor. Și atunci a strângă către Dumnezeu Moise cu toată credința și Dumnezeu le dă din cer mană cerească, un fel de fulgi. Le dădea noaptea acești fulgi și dimineața trebuia să se scoale iebelul și să strângă pe măsura bunții lui și a familiei lui și nici de cum mai mult. Și prin legea dată de înger a spus Dumnezeu lui Moise, când s-a terminat mana cerească, să o strângă. Și după cum se spune în Scriptura, ar fi cam dată 7-8 kg din această mană cerească, care poate încă mai există acum pe pământ. Ea curgea din cer și se așternea pe pământ ca niște fulgi. Și îl sătura pe iudeu în felul acesta, luând câțiva fulgi în gură, dacă el gândea ceva să mănânce, atunci avea acea poftă și avea și hrana care o dorea în pântecele lui și în sânțenintele lui. Deci aceste lucruri erau ținute în Sfânta Sfintelor spre mărturia minunilor care au făcut-o Dumnezeu cu poporul iudeu când a scos din pământul Egiptului și l-a adus în pământul Făgăduinței. Acolo, iubiților credincioși, nimeni nu intra în timpul anului și niciodată nu putea să intre decât arhereul. Iar de chivotul legii, dacă cineva se atingea, murea pe loc. Ca să nu scăpăm cuvântul niște iscolitori, nu știm dacă e chiar așa adevărat, de prin Statele Unite ar fi făcut, au fi reconstituit din aceleași metale și în aceeași formă și dimensiune chivotul legii. Și se spune că după ce l-au terminat, au și dispărut, cu tot cu chibot și toți cei care l-au făcut. Era lucru dumnezeiesc acesta și nu se poate atinge nimeni de el. La ora actuală, chibotul legii nu mai există pe pământ, s-a ridicat după ce iudeul a călcat porunca lui Dumnezeu și s-a pervertit. Și el este păstrat undeva de Dumnezeu în taină, ca mărturie, la data judecată a Domnului Hristos. Deci în acest loc atât de sfânt, iată că nimeni nu intra și cu atât mai puțin femeia. Și totuși prunca de 3 ani este dusă de prorocul Zaharia acolo. Împărăteasa cerului și a pământului, deci această copiliță de 3 ani, rămâne acolo timp de 12 ani. Ea este hrănită de femeile care erau în jurul bisericii din Ierusalim, dar mâncarea care îi se ducea o dădea săracilor. Citea în permanență din Sfânta Scriptură prorociile care se lăsaseră până atunci. Împărăteasa își găsea și de lucru, împletea și făcea veșminte pentru preoții și arhiereii din Ierusalim. Ne punem întrebarea, de unde atâta înțelepciune în această fecioară, în această pruncă? În una din zile când a intrat arhiereul în biserică, a rămas înmărmurit fără drag. A văzut-o pe fecioară în compania unui înger. A urmărit tot, toată discuția și s-a dat seama de unde este înțelepciunea această fecioară. Că în toate discuțiile care le purta cu cei din prejur, se dovedea a fi de o înțelepciune exagerată. Iar prorocul Zaharia și-a dat seama că Îngerul lui Dumnezeu o păzește, Îngerul lui Dumnezeu vine și o învață despre tainele dumnezeirii. Îngerul îi aducea mâncare cerească, Îngerul a învățat-o să coasă veșminte, Îngerul a învățat-o să tâmpiască Scripturile. Atunci prorocul Zaharia și-a dat mai bine seama că a venit primirea vremurilor ca să se nască Mesia pe pământ. Știa din toate prorociile că va veni Mesia, dar nu știa când. Știa că va veni dintr-o fecioară, dar nu știa care. Acum și-a dat seama că numai aceasta poate să fie fecioara care va naște pe Hristos. Iubiților credincioși, dacă ne întoarcem iarăși la Noe, ne amintim că Noe, după 40 de zile de ploaie și de noapte și zi de ploaie, dă drumul la un corp din corabie să vadă dacă cumva a scăzut apele ca să deschide corabia. Corpul nu s-a mai întors. Apoi dă drumul la o porumbiță să vadă dacă cumva au scăzut apele. Și porumbița vine cu o ramură de măsin în gură, semn că apele au scăzut și că deja Noe poate să iasă pe pământ uscat. Acea porumbiță care aduce vestea prin ramura de măsin nu era decât pe închipirea fecioarei. Iar corabia este tot fecioara, că așa cum corabia a salvat 8 suflete de la moarte împreună cu celelalte vietăți ale pământului, așa în pântecele fecioare s-a salvat viața noastră din moartea veșnică, din lupta cu diavolul. Dragi credincioși, deci fecioara, acum această porumbiță vine în Sfânta Sfintelor ca să vestească că ea va naște pe Hristos. Noi o mai numim mireasa cerului, mireasa Tatălui Ceresc. De ce? ea face nuntă între cer și pământ, ea leagă pământul cu cerul și înrudește pe om cu Dumnezeu. Deci scopul binevenit al împărăteței acestei prunce de 3 ani care astăzi intră în Sfânta Sfintelor din Ierusalim este de a naște pe Hristos și mai bine simți de a fi pregătite pentru a primi pe Hristos. Două lucruri s-au urmărit cu această pruncă de a o aduce în Sfânta Sfintelor. Primul, de a fi curățată de păcatul strămoșesc și al doilea, de a fi, de a-L primi pe Domnul Hristos în pântecele ei, de a fi deja pregătită pentru acest lucru divin. Deci, dragi credincioși, de ce este dusă această copilă în Sfânta Sfintelor? Dacă în acea cameră din Sfânta Sfintelor erau păstrate niște lucruri prin care a lucrat Dumnezeu, cu atât mai mult fecioara este mai curată decât acele lucruri, decât acea cameră care trebuia să țină pe Dumnezeu. Deci dacă chivotul ei era atât de sfânt încât că cine se atingea dintre oameni de el murea pe loc, cu atât mai sfânt este cel care a dat sfințenia acestor sfinte. Și dacă Sfânta Sfintelor, despărțită de toată peteazmă, era atât de sfântă încât că numai arhiereul intra odată în an, cu atât mai sfântă este fecioara care îl primește pe cel ce a dat sfințenia acestor sfinte. Cred că e destul de logic câtă sfințenie era fecioara. Ne punem întrebarea, oare fecioara a fost predestinată spre acest lucru? A fost și predestinată, fiindcă ea s-a născut în chip tainic la bătrânețea celor doi părinți, Iacob și Ana, dar a depins și de ea această desăvârșire. Prin acest lucru, ca să zdrobim, ceea ce zic protestanții că oamenii sunt predestinați spre a se mântui sau spre a se pierde. Este cea mai mare inchietate și greșeală și naivitate asupra cerului și a pământului, considerând acest lucru. Înseamnă că omul este robotizat, cu alte cuvinte, și nu mai are o voință liberă, dacă ar fi predestinat. Sau cum este înrădăcinat la noi, că așa ne este soarta sau așa este destinul. Este cea mai mare greșeală să crezi că ai un drum fix după care nu te poți abate de la el. Atât timp cât ai libertatea conștiinței, ea nu este înjugată, ea nu este închingată, atunci iată că nu ești predestinat, ci singur îți trăiești drumul. Ori te pierzi, ori dacă nu te mântuiești. Fecioara, prin voința ei și prin gândirea ei curată, este adusă în Sfânta Sfintelor și se pregătește pentru a primi pe Hristos. Și ca să vă dați seama unde a stat cheița ei a desăvârșirii ei, care a constat în ce? În frumusețea conștiinței și a gândirii acestei fecioare. Că atunci când citea din prorocia lui Isaia, iată, fecioara va lua pântece și va naște fiul și se va pune numele lui Emanuel. Atâta smerenie și credință avea asupra acestei fecioare, deci fecioara de care vorbim, Maica Domnului, încât se zicea, Doamne, mijlocește-mi să nu mor până n-aș vedea și eu pe această fecioară, să-i spăl picioarele în fiecare zi și să-i nesărut. Gândiți-vă dumneavoastră câtă curățenie era în această fecioară, Era în compania îngerului în fiecare zi, era hrănită de îngeri și avea dascăl pe îngeri și totuși câtă smerenie în ea. Numai cât a citit și gândea să-i fie slujnică acele fecioare care va naște pe menția. Iar fecioarele dumneavoastră, mi se pare că cine știe cine sunt și bat ulevantele în cea mai indecentă costumație. Deci vedeți dumneavoastră, iubiților credincioși, diferență între oameni. I-a fost suficient această smerenie, fiindcă atunci când a gândit și a zis acest lucru, atunci a venit și Arhanghelul Gabriel cu o floare în mână și pe o rază de lumină vestindu-i așa, tu vei fi cea care vei naște pe Mesia. Și apoi are loc acel dialog divin între îngeri și Maica Domnului când se desăvârșește cu adevărat. Deci prunca care de 3 ani astăzi vine în Sfânta Sfintelor, încheie, închide ușa tuturor prorociilor, dar cu specificarea în cea mai mare taină, atât pentru iudeii care deja se pervertisere de la legile lui Moise, cât și pentru diavol. Dumnezeu a lăsat pretutindenea de în tot pământul și în toate timpul de prorocii că va veni, că Mesia se va naște din cea mai curată fecioară, că Mesia se va naște în chip de om și că va bate război cu diavolul, dar dacă omul a avut altă ocupație pentru pântece și acelor de sub pântece și de buzunar, el n-a mai avut ființă de ceană când va veni și cum va veni Dumnezeu. Și ca să fim mai conciști la subiect, gândiți-vă dumneavoastră, numai în societatea de azi, cu câte griji ne umple noi timpul și bineînțeles că nu avem timp și de cele dumnezeiești. Din cauza aceasta, Iudeul timpul acelui nu a priceput că aceasta care vine astăzi la Ierusalim și intră în Sfânta Sfintelor va naște pe Mesia. Deci era un avertisment când Zaharia o duce pe fecioara, parcă mișcându-i se sufletul să facă acest gest de la Dumnezeu, o duce în Sfânta Sfintelor. Era primul semn că vremurile s-au deschis. Era primul semn că deja Mesia bate la ușa omenirii și totuși omenirea Doamne. Vedeți că aceste lucruri și tainice Dumnezeu le-a lăsat vestindu-le prin proroși, prin oameni sfinți, ca noi prin firul înțelepciunii să le discernem când vor veni și să fim atenți să primim pe Mesia. Anticrist va veni la antipod. Cum? Cu cea mai mare reclamă posibilă, ca să priceapă și ultimul om posibil, cel mai simplu om de pe pământ să priceapă că a venit anticrist. Dar fiindcă va fi înjugat omul atâta de adânc cu pântecele și cu plăcerile lumii, îi se ia mintea și atunci îl aclamă pe anticrist ca împărat și ca Dumnezeu. Deci în sensul acesta să înțelegem dainele dumnezeirii. Trebuie să te pregătești înainte de a înțelege dumnezeirea, prorocia, să-ți pregătești și să tremuri de cuvântul lui Dumnezeu, după cum a spus și Dumnezeu. Nu mă voi descoperi decât celora care tremure de cuvântul meu. Prorocul Zaharia cu adevărat tremura de cuvântul lui Dumnezeu și avea viața foarte înaltă și pentru aceasta mi s-a descoperit că această pruncă de 3 ani poartă o taină cu ea, lucru care s-a și întâmplat fiindcă l-a născut pe Mesia. Deci, dragi credincioși, această pruncă care astăzi va crea de zile intră în Sfânta Sfintelor, încheind lista prorocilor, închizând ușa tuturor prorociilor. Iată că se face mama cerului și a pământului. Timp de 12 ani, deci până la 15 ani, stă în Sfânta Sfintelor, desăvârșindu-se în cele ale fecioriei, în curăția sufletească și morală. Prorocul David, cu mult timp în urmă, a spus: ascultă, fiică, și vezi și pleacă urechea ta și uite pe poporul tău și casa tatălui tău. Această fecioară de care se spunea era Fecioara Maria, care astăzi intră în Sfânta Sfintelor. Uită de popor, uită de tată și înțeleată numai cu Dumnezeu prin conversația care poartă cu Dumnezeu, cu Dumnezeu și prin citirea Sfintelor Scripturii. Deci, dragi credincioși, intrarea mea în Biserica Maicii Dumnezeu este hramul Sfinției sale, fiindcă începând cu aceasta deja se declanșează încheierea tuturor prorociilor și se aruncă mănușa de lupte cu diavolul. Nu ne rămâne decât nouă ca să discernem tainele Dumnezeirii și să cinstim pe persoanele Dumnezeirii care au lucrat taina mântuirii omului. Altarul unde se slujea era preînchipuirea cerului unde stăteau îngerii și aveau misiunea de a duce vestea și a lucra poruncile Dumnezeirii cu oamenii. Iar Sfânta Sfintelor era însuși cerul unde stătea Dumnezeu. Deci Maica Domnului merge în Sfânta Sfintelor, făcându-se chiar cer adevărat care îl primește pe Dumnezeu. Dacă în Sfânta Sfintelor stăteau numai ca o umbră cele care erau ale Dumnezeirii, gândiți-vă dumneavoastră că împărăteasa îl primește pe Dumnezeu, oare nu este ca un cer? Dacă cerul răsare și apune soarele, iată că acest cer însuflețit, înomenit, care este Fecioara, îl răsare pe Iisus Hristos, pe soarele dreptății. Gândiți-vă dumneavoastră câtă sfințenie în această pruncă. Și nu era în chip îngeresc făcută, să mai știm noi cum, ci era un copil născut din bărbat și femeie în toate legile firii. Dar pentru curăția și dragostea părinților ei și credința care au avut-o pentru Dumnezeu și pentru curăția și gândirea feciorenică și cu mintea fecioarei, iată cum se desăvârșește. Foarte mulți gândesc așa că atunci, adică în antichitate, când erau atâția sfinți, erau alți oameni. Este o mare impietate și naivitate cei ce gândesc acest lucru. Erau oameni ca noi, nu aveau nimic îngeresc supranatural în ei, mai mult ca noi, ci știau cum să-și chivenisească timpul și viața ca să se sfințească pentru Dumnezeu. Amintiți-vă ce spune Apostolul Pavel: cea măritată se grijește toată ziua ca să placă bărbatului, iar cea nemăritată nu are grijă de cele trupești, ci se grijește de haina sufletului ca să placă lui Dumnezeu. Să nu înțelegem greșit că acum să facem o distinție între cei însurați și neînsurați. Luce aici se referă la patimile trupului, cu oarecare participă într-adevăr și pentru cele care se înțeleg. Că mai mult stai și te cochetezi în fața oglinzii și îți întinzi rușuri pe față ca să placi curii. Părți adverse, bineînțeles. Și timpul acela ai putea să-l cheltuiești cum? Cu o cugetare la Dumnezeu? Sau măcar să faci altceva de acest lucru de impietate? Și acest lucru este valabil pentru tot omul de sub soare. Să știm cum să ne chivernisim timpul, cum să ne chivernisim ceea ce ne-a pus Dumnezeu sfințenia din noi. Că acum s-au întins atâtea și atâtea mreje de a-ți distruge timpul liber și te trezești că s-a făcut dimineață, începe o nouă zi și se face seară și ai rămas un om gol, deșert față de cele sufletești. Și așa cum îți răsare soarele și îți apune cu bună știință, așa vine odată și îți apune și soarele vieții, și cum te-a prins apusul de astăzi, așa te prinde apusul vieții. Gol, deșert, cu punga de fapte bune, deșarte. Iubiților credincioși, această sărbătoare a intrării Maicii Domnului în Salim a început să se ține de către Biserica Ortodoxă de pe la anii 750. Dogmatiștii lumii, scoțând din Sfânta Scriptură toate tainele Dumnezeirii, s-au gândit că această intrare a Maicii Domnului în Biserică este un hram, este un praznic al împărătesei și este de căpetenie. Merge fecioara să se pregătească pentru misiunea divină de a-L naște pe Domnul Hristos. Menționez în acest cuvânt, ca să nu scăpăm în alte cuvinte, că împărăteasa rămâne în Sfânta Sfintelor timp de 12 ani până când și-a venit în firea femeiască. Cred că vă dați seama la ce mă refer. Ea nu mai putea să fie ținută mai mult de acest timp. Atunci Dumnezeu a găsit de cuvință că va putea naște pe Mesia și devine în puterea de a concepe. Atunci este scoasă din Sfânta Sfintelor și logodită. Trebuia logodită cu un bărbat. Și fiindcă pentru frumusețea și poziția ei socială erau mulți pretendenți, oare câți nu și-au fi dorit-o pe această fecioară să o aibă logodnică? Atunci arhiereii au convins ca fiecare dintre semințiile care erau pretendente de a se căsători cu fecioara să-și aducă un soiat la biserică. Și iată că erau și tineri și bătrâni. Pretendent s-a dus pentru a se logodi cu fecioara. Fiecare și-a pus toiatul în biserică și arhiereul s-a rugat 3 zile și 3 nopți ca Dumnezeu să facă o minune, să vadă cine este predestinat pentru această fecioară să ia logodnică. După atâta rugăciune și cerință spre Dumnezeu, când s-a căutat toiatul, s-a găsit al lui Iosif, un bătrân de 84 de ani. Să nu înțelegem că el era un om, cum mai sunt niște bătrâni nebuni la vremea asta, că peste 70 de ani își caută mireasă. Nu era un om de genul ăsta că ar fi vrut trupește, ci era mișcat de ceva dumnezeiesc. Era îndemnat să-și aducă și el aportul la aceste lucruri pentru curăția și credința care a prezentat-o în fața Dumnezeirii până atunci. Practic a făcut-o involuntar acest bătrân Iosif. El trebuia să împlinească o lege și vom vedea poate altă dântă cer. Tăiatul lui Iosif înfrunzește și rodește nuci ca semn că el este predestinat de Dumnezeu după atâta rugăciune ca să fie locotnicul fecioarei care avea doar 15 ani. Gândiți-vă dumneavoastră numai la lucrul acesta uman, omenesc, firesc. Oare un bătrân de 85 de ani să se unească prin logodnă cu o fecioară de 15 ani, s-ar mai pune problema celorlalte prostii? Câtă nebunie în capul septanților și prin asta se declasează, chiar de-a mai fi timp și asemănarea lui Dumnezeu, când o blasfemiază te împărătească, că ea a trăit în pește, după legile timpului. Și mai ales că am avut copii. Această discrepanță de vârstă s-a făcut în chip tainic de către Dumnezeu, numai și numai spre a dezorienta pe dușmanii lui Hristos, care căutau să încurce mântuirea omului. Aceștia fiind diavolii care căutau în lung și în lat pământul să găsească pe fecioara din care se va întrupa și evreii care deja ajunseseră la culmea stricăciunii lor în legea mozaică. Că atâta de nebuni au rămas și de ori că sub nasul lor s-a născut Hristos și ei nici n-au știut. Până și diavolul a cunoscut, iar ei tot orde au rămas și orde au rămas și în ziua de astăzi. Și și-l așteaptă pe noul Mesia care va fi anticrist. Iubiților credincioși, toată cinstea și demnitatea și tot ce avem mai scump în noi trebuie să dăm împărătesei cerului și a pământului. Ea se face mama lui Dumnezeu, dar se face și mama noastră, fiindcă noi, înlupindu-ne cu Iisus Hristos, ne facem frați. Ne facem frați prin acest legământ că împărăteasa este om și noi suntem oameni. Hristos a fost Dumnezeu și prin faptul că s-a născut din fecioara în chip de om, ne-a rudit pe noi oamenii cu Dumnezeu. Deci iată că ea este nu numai mamă cerească, ci este și mamă omenească. Deci dacă noi, ca niște oameni integri, ca niște oameni respectoși, ca niște oameni cu minte la cap, ne respectăm părinții, nu ca nebunii care le adresează fel de fel de cuvinte triviale, cu atât mai mult să o respectăm pe împărăteasă că ea ne înrudește cu Dumnezeu și că ea ne alincă întotdeauna ca o mamă scumpă care ne iubește și ne ia lacrima de pe obraz cu singura condiție, cheamă-o în ziua necazului. Dacă dumneavoastră ca părinți sunteți atât de receptivi la necazurile și plânsetele copiilor și nu mai știți ce să le oferiți, fiindcă iubiți, cu cât mai mult împărăteasa ne iubește pe noi și este atentă tot timpul la noi, la toate necazurile, dar nu poate să intervină atâta timp cât nu o cheri. Și ca să o cheri, trebuie să oprești păcatul. Ca să-ți vină, trebuie să-i pregătești cât de cât teren. Copile, dacă mama ta îți vine de departe, oare nu pregătești în semn de prețuire pentru ea, pregătești casa? Sau dacă te duci la ea, nu cauți să te duci cu ceva, în semn de respect. Iar ea îți primește ție, nu ca o ofrandă cine știe ce de scumpă, și copilul meu și-a adus aminte de mine și poate mi-a trimis o scrisoare sau mi-a dat ceva, nu de valoare. Așa este și împărăteasă. Aduceți-vă aminte că jertfele care se pot da ei sunt închinări de lăsate de biserică în cinsta ei și mai ales paza de a fi cât mai curați față de fecioară. Cine l-a apucat vremea fecioară sau fecior să-și păstreze cinsta împărătesei până în ziua nunții, să nu-și destrăbăleze cinsta cum fac tinerii din ziua de astăzi. Căutați că este calea deschisă pentru oricine de a se sfinți și calea nespus de largă pentru oricine de a se strica. A te strica este enorm de ușor, dar a te ține din poziția în care ești, prin ceea ce ai fost când ai fost copil, este uluitor de greu, dar cu Dumnezeu se pot face lucruri de enorme. Dacă împărăteasa, pruncă fiind și fecioară lăsată de părinții ei, prin naștere, iată că prin cugetare și prin voința ei s-a făcut mama lui Dumnezeu. Și nouă ne este deschisă calea prin darul care l-avem dat de Sfânta Biserică, creștin fiind, să ajungem ori sfinți, ori diavoli. Libertatea și cheița este în mâna fiecăruia dintre noi. Împărăteasa cerului și a pământului să poarte de grijă tuturor acelora ce o respectă, iar celora ce nu o respectă, să-i păzească, poate se vor întoarce cândva. Să ne alinte atunci când suntem întristați, să ne ștargă lacrima durerii, să ne păzească în toate zilele vieții noastre și mai ales să ne fie un mijlocitor destul de bun în ziua judecății. Că zilele grele au venit pentru creștini, cursele sunt tare aspre și avem nevoie de mare dar de la Dumnezeu. Deci, iubiților credincioși, toată cinsta și tot ce avem mai scump de noi pentru împărăteasa cerului și a pământului, pentru această pruncă care astăzi la 3 ani intră în Sfânta Sfintelor, pentru cea mai curată floare de sub tot soarele din tot universul, care este Fecioara, Maria, Maica Domnului nostru Iisus Hristos, care se cuvine slava în vecii vecilor. Amin.